NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Scholz wil Afghanen en Syriërs die in Duitsland zijn veroordeeld voor zware misdrijven uitzetten naar hun land van herkomst. Aanleiding voor zijn uitspraken is de mesaanval bij een anti-islamdemonstratie in Mannheim vorige week vrijdag. Daarbij kwam een agent om het leven. De dader bleek een Afghaan te zijn die al 10 jaar in Duitsland woonde en was geradicaliseerd. Maar het uitzetten van mensen naar landen als Afghanistan wordt nog moeilijk, zegt correspondent Gimbal Duk. Het is inderdaad natuurlijk een ingewikkeld plan. In het geval van Afghanistan zijn de uitzettingen in 2021 gestopt na de machtsovername van die Taliban. En ja, de gesprekken met hen zijn ook ondenkbaar. Dat mag ook juridisch niet volgens de vluchtelingenverdragen. Daarom probeert nu het Duitse federale ministerie van Binnenlandse Zaken om onderhandelingen te starten met buurlanden van Afghanistan. Om in ieder geval dus, in het geval van Afghanistan, die veroordeelde criminelen naar die buurlanden uit te zetten. Daarnaast worden ook de uitzettingsregels verscherpt, zodat het makkelijker wordt om iemand uit te kunnen zetten. Bijvoorbeeld het verheerlijken van geweld of terrorisme, dat is ook al een reden om iemand uit te zetten. Volgens Scholz wegen de Duitse veiligheidsbelangen zwaarder dan de beschermingsbelangen van zware criminelen. TNO heeft een systeem ontwikkeld om verdachte vaarbewegingen rond stroomkabels en gaspijpleidingen te detecteren. Daarmee kunnen seismologen de trillingen van schepen oppikken en zo kan worden vastgesteld of er verdachte dingen gebeuren, zoals een schip dat rond blijft varen bij belangrijke kabels of leidingen. Het Oekraïense staatsbedrijf gaat de schade die vorig jaar is aangericht door Rusland na de verwoesting van een dam in het zuiden van Oekraïne verhalen op Moskou. Door de doorbraak van de stuwdam in de Dnieper-rivier kwamen tientallen mensen om het leven. Het gebied in Gerson stond lange tijd onder water. En in het Criterium du Dauphiné, een koers ter voorbereiding op de Tour de France, zijn Dylan van Baarle en Steven Kruiswijk gewond geraakt en uit de koers gestapt. Gebeurde na een massale valpartij waarbij ook toerfavorieten als Primoz Roglic en Remco Evenepoel waren betrokken. ANWB Verkeersinformatie. De werkzaamheden op de A12 Den Haag-Utrecht leveren nu een half uur vertraging op. Tussen Reewijk en de Meren is het aansluiten. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knop het Waterberg duurt het 10 minuten langer over door een ongeluk. De weg is weer vrij. Daardoor loopt het wel vast op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen Renkum en Knop het Waterberg heb je een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of je leven. Uw dagelijks half uurtje economie op NPO Radio 1. Ja, 10% van je inkomen weggeven. Zou u dat doen? Van oudsher is dat iets waar je vooral in de kerk over hoort. When we get to heaven, I can guarantee you there's not a single one of you that's going to be saying, I wish you hadn't have encouraged me to give so much and that I'd have got my 5th flat screen TV and that I would have had more jewels and fancier clothes and a nicer car. All that stuff will be gone. Ja, het zal allemaal verdwenen zijn. Als je naar hemel komt, dan gaat het niet meer om die 5e flatscreen TV. Maar nu is een nieuwe beweging die ook het weggeven van je 10e predikt. Die heet de 10% Club. Leden geven dus 10% van hun inkomen weg aan goede doelen. Waarom doen deze mensen dit? Dat hoort u in het tweede deel van deze uitzending. Geld of je leven. Eerst naar de macro-economie. Een besluit dat de president van de Europese Centrale Bank zo'n 3 kwartier geleden bekend maakte. The Governing Council today decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Ja, de rente in de eurozone wordt dus met 0,25 procentpunt, zoals dat heet, verlaagd. Een bijzonder moment, want dit is de eerste renteverlaging in de eurozone sinds 2019. De afgelopen jaren is de rente steeds verhoogd, 10 keer om de inflatie tegen te gaan. Stond op een gegeven moment op recordhoogte van 4% die rente. Waarom besluit de ECB nu tot die verlaging? Waarom hebben economen toch een beetje zweethandjes bij dit besluit? En wat betekent dat voor u en mij? Allemaal vragen die we gaan stellen aan Bert Colijn, econoom bij ING. Bert Colijn, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Oké, verlaagd van 4% naar 3,75%. Lang geleden dat die rente gedaald is. Volgens mij was het niet zo'n verrassing dat dit zou gebeuren. Ze moesten wel. Ja, nee, dit hebben ze al een tijd min of meer aangekondigd. Dus dit zat er wel aan te komen. Ze proberen daar ook altijd een beetje, vooral beleggers, wat op voor te bereiden, dat dit soort besluiten niet in één keer voor een grote schok in de waarde van de euro zorgt, bijvoorbeeld. Dus vandaar dat het er wel aan zat te komen. En ja, eigenlijk is het natuurlijk een heel belangrijk moment, want we hebben de afgelopen tijd eigenlijk een beetje in de vechtmodus gezeten. De ECB heeft geprobeerd om de inflatie te bestrijden. En eigenlijk is dit toch een best symbolisch moment. Het is maar een klein beetje dat de rente nu naar beneden gaat. Mm-hmm. Maar het geeft wel aan dat de ECB eigenlijk zegt, ja, het is min of meer brandmeester. Het is ons gelukt om inflatie dusdanig naar beneden te krijgen dat we nu aan een renteverlaging kunnen denken. Want op basis waarvan hebben ze dit besluit genomen? Nou, ze kijken hierbij, dat monetair beleid, die renteverhoging, die heeft uiteindelijk pas na ongeveer 12 tot misschien wel soms wel 24 maanden, zeggen mensen, zijn volledige effect op de economie. Dus je moet heel erg vooruitkijken. En hun verwachtingen zijn nu, als ze naar hun eigen modellen kijken, dat inflatie in 2026 weer keurig 1,9% is in de eurozone. Het streefniveau van de ECB is 2%, dus dan zitten ze er een klein beetje onder. En op basis daarvan zeggen ze, we gaan een klein beetje de economie wat minder afremmen, een beetje meer ruimte aan investeringen te geven, want we zien eigenlijk dat we op middellange termijn dat we weer terug op 2% zijn. Heeft het ook meteen gevolgen, om even meteen naar ons niveau te gaan, zal ik maar zeggen, heeft het ook meteen gevolgen voor de rente op mijn spaarrekening of op mijn hypotheek? Of? Nou, daar zit natuurlijk wel een vertraging zit daarin en ook een beetje een afslag. En als je kijkt naar hypotheken, dan wordt vaak op de wat langere termijn, het zijn natuurlijk rentes die je vaak vastzet voor zo'n 10 jaar, mm-hmm. zo'n 20 jaar. En die rentes die worden eigenlijk meer op financiële markten bepaald. Beleggers die handelen daarin. En die hebben eigenlijk al een hele tijd voorgesorteerd op een renteverlaging van de ECB. En dus je moet niet gaan denken dat die opeens na vandaag gaat zakken? Eigenlijk heb je al gezien dat die eerder al wat gezakt is. Je ziet ook dat op de huis de markt begint op de boel alweer wat aan te trekken. Dus we hebben eigenlijk het effect hiervan hebben we al een beetje hiervoor gezien als je naar de hypotheekrente kijkt. Het was al ingecalculeerd. Okay. Dat besluit was dan geen verrassing. Zelfs Klaas Knot, die dan ook aan die tafel zat daar vandaag bij de ECB, onze president van de Nederlandse Bank, die had al gezegd van joh, die rente gaan we waarschijnlijk wel verlagen in juni. Nou, zo is gebleken. Maar vaak zeg je ook volgens mij vaak, die toelichting van Lagarde, de president van de ECB, is vaak interessanter. Hè? Kijken wat ze tussen de regels doorzegt. Even een fragment laten horen van zo'n At the same time, despite the progress over recent quarters, domestic price pressures remain strong as wage growth is elevated and inflation is likely to stay above target well into next year. Ja, wat zegt ze hier nou eigenlijk? Want ik hoor haar min of meer zeggen van joh, denk nou niet dat het heel goed gaat of zo met die inflatie. Die is eigenlijk nog te hoog, ook volgend jaar nog waarschijnlijk. Precies. Eigenlijk zegt ze, we zien eigenlijk dat nog steeds de inflatie vrij hoog is. Dus we zijn er nog niet, maar al het werk wat we tot nu toe gedaan hebben gaat in de loop van volgend jaar ervoor zorgen dat we dan rond het niveau zijn waar we moeten zijn. Maar goed, dat geeft toch een beetje, we hadden het over klamme handjes in de intro. Ze zullen daar toch in Frankfurt met een beetje klamme handjes gezeten hebben. Ze hebben zichzelf natuurlijk eigenlijk al een beetje voorgesorteerd op deze renteverlaging. Maar tegelijkertijd zie je toch dat loongroei blijft vrij hoog. Nou, dat is op zich natuurlijk voor ons allemaal heel goed nieuws. Maar als je als centraal bankier hiernaar kijkt, dan denk je ja, hogere loongroei betekent toch kostendruk bij bedrijven. En mensen kunnen producten blijven betalen aan hogere prijzen. Dus misschien dat bedrijven dan ook wel prijzen te veel blijven verhogen. Ja. Dus die zorg die blijft een beetje. Nou zeggen ze, ja, we hebben er echt toch wel vertrouwen in dat dat in de komende tijd ook die loongroei weer een beetje normaliseert. Als de koopkracht weer wat aangetrokken is. Mm-hmm. Dus we durven het te doen. Maar tegelijkertijd hoor je er eigenlijk ook verder helemaal niets zeggen over wat ze de komende maanden nu gaat doen. Dat is natuurlijk interessant, hè? Ja. Gaan we nu meerdere renteverlagingen zien? Daar laat ze zich nog heel weinig over uit. Ja, maar dat is toch wel iets wat centrale banken graag doen, toch? Nemen liever niet één keer zo'n besluit, maar dat willen ze liever meerdere keren achter elkaar. Dus we hebben weer een vergadering in juli en in september, geloof ik. Dan willen ze eigenlijk, zou je dan toch verder willen verlagen, maar daar kan toch eigenlijk niet. Nou, de kans is best reëel dat ze dat gaan doen, maar waarschijnlijk niet dan de volgende vergadering in juli alweer. Het is niet zo dat de verwachting is dat ze nu heel snel de rente gaan verlagen. Het is ook niet dat de economie nu op dit moment echt in een soort enorme malaise zit. Gaat toch hartstikke goed. Die inflatie is in mei nog hoger geweest dan daarvoor. De loongroei is hoger dan we toch min of meer verwacht hadden. Mensen hebben werken. Dus juist tekort op de arbeidsmarkt. Dus wat dat betreft zou je zeggen, er is niet per se veel haast. Sommige mensen kunnen een tiende van hun inkomen weggeven. Schuif net aan, Jochem Wieringa. Dus dat kan ook gewoon allemaal nog. Dus geld zat, Bert. Nee, maar dat is natuurlijk wel een beetje, hè, je moet wel in de gaten houden dat je niet de economie uiteindelijk te veel pijn doet. Niet te enthousiast de economie afremt. We zien ook dat investeringen echt wel op een op een vrij laag niveau staan. Ja. En het is wel belangrijk dat je als economie een beetje lucht krijgt, ja, als dat kan, om straks economische groei weer sterker te maken. Want ook al hebben we, over het algemeen is in Europa, zie je dat de werkloosheid heel laag is, is het tegelijkertijd ook zo dat de groei sterk achtergebleven is bij de VS. Dus op het moment dat er wat ruimte is, is het ook wel prettig als we dan een beetje onze welvaart kunnen gaan zien groeien. En in die zin is wel uniek wat er gebeurt, geloof ik nu. Want inderdaad, wat je zegt, de eurozone staat dan positief stil qua economische groei. In Amerika gaat het eigenlijk beter. De Centrale Bank van Amerika, de Fed, heeft keer op keer, zegt hij tot nu toe, we gaan nog niet verlagen. De data zijn nog niet goed genoeg om te gaan verlagen. De Europa is nu een stap voor op Amerika. Dat is eigenlijk nooit zo, toch? We volgen altijd Amerika. Vaak is het zo inderdaad dat die machtige Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve, dat die een beetje het tempo bepaalt. De dollar is natuurlijk de wereldreserve valuta. Alles wordt in dollars afgerekend wereldwijd, min of meer. Ja. En wij rekenen natuurlijk ook onze olie af in dollars. Dus vaak is het zo dat ze daar leidend zijn. Zit een beetje een risico voor de ECB in dat het in de VS zo ontzettend goed blijft gaan met de economie. Beetje oververhit. Inflatie blijft daar nog veel hoger dan bij ons. 3,5% ongeveer. Als dat nou heel lang zo blijft en de ECB gaat de rente meer verlagen, dan gaat er steeds meer geld. Het is aantrekkelijk om dan je geld in de VS neer te zetten, omdat je daar hogere rente kunt vangen. En dat zou de dollar of de euro dan wel eens kunnen verzwakken. Nou, dat betekent dat wij aan duurdere prijzen onze olie moeten importeren. En dan sta je aan de pomp, sta je toch weer meer af te rekenen. Dus voor de ECB is dat cirkeltje is lastig, want dat zou zomaar kunnen betekenen dat dan de inflatie toch weer gaat stijgen. Omdat je eigenlijk te enthousiast de rente ten opzichte van de VS aan het verlagen. Oké, dus even plat gezegd voor de luisteraar die nu in de auto zit. Als dat verschil te groot blijft tussen de ECB en de Amerikaanse Centrale Bank, dan wordt de prijs aan de pomp bij ons hoger. Zou zomaar inderdaad hoger kunnen worden. Ja, en dan zit je als ECB toch lelijk te kijken, want dan zou je inflatie weer op kunnen gaan lopen. Dus er wordt met een schuin oog niet alleen gekeken naar wat er hier gebeurt, maar ook naar de Verenigde Staten om uiteindelijk te bepalen wat die rente precies moet zijn. En waarin zit de spanning naast die pompprijs, maar voor de luisteraar nu? Of moet hij denken, joh, er is iets voor economen, dit gaat allemaal niet over mij. Nou kijk, het gaat er me vooral om natuurlijk wat het pad precies is. We hebben natuurlijk een hele sterke verhoging van de rente gezien. We hebben de afgelopen tijd hebben we het hier best vaak daarover gehad. Ook over dat het bijvoorbeeld voor het midden- en kleinbedrijf toch heel pittig geworden is om te kunnen blijven lenen aan deze hoge rentes. Dat wordt misschien aantrekkelijker dan. Dat is precies de bedoeling van het beleid geweest. Helaas, hoe gek dat ook klinkt. Hè? Je moet een beetje de economie pijn doen om dan inflatie onder controle te krijgen. Als het inderdaad zo is dat we nu de komende tijd zoetjes aan die rente gaan zien verlagen, dan wordt het ook prettiger om weer te kunnen investeren voor de economie. En dat gaat de man in de straat uiteindelijk dan hopelijk merken. Oké. Ik dank je zeer, Bert Colijn, dat je aan wilde schuiven. Jij moet snel door, want je moet nog naar de BBC om ook hierover te praten, toch? Dat klopt. Ja, nou, dat gaan we zo in het Engels doen. Dank en succes. Geld of je leven. Ja, stel u zou 10% van uw inkomen apart zetten. Wat zou u er allemaal voor leuke dingen mee kunnen doen? Ga maar even snel rekenen, zou ik zeggen. Mijn gast, ik had hem al even aangekondigd, Jochem Wieringa. Die zegt van, luister, geef dat weg, die 10%. En hij niet alleen. Hij en het is het idee achter een groeiende groep mensen door het hele land die zich de 10% Club noemt. Wat is dit voor club en wat wil Jochem Wieringa, medeoprichter, met deze club bereiken? Als u nu zit te luisteren en denkt van, ik heb wel een vraag aan Jochem Wieringa over die 10% Club of hoeveel ik weg moet geven van mijn inkomen. Stel die dan in NPO Radio 1 hebt, dan nemen we die gewoon mee. Jochem Wieringa, welkom. Fijn dat je bent. Want het is niks aan gelogen, toch? U geeft elke maand 10% van uw inkomen weg. Dat klopt, ja. Automatisch in kassa of doet u het nog wel zelf actief? Ik doe het aan het eind van het jaar. Alles in één keer. Oké, dan hebben we het over echt best wel veel geld. Ja, ik weet uw inkomen niet, maar... Ja, dus misschien is het wat, als je het elke maand doet, dan voelt het wat minder. Ja, dat klopt. Ja, maar doet het ook wel eens pijn? Dat je denkt, Nou, weet je, toen ik het besluit nam voor het eerst om dit te gaan doen, toen dacht ik wel, dit is wel, ik weet het niet wat ik hiervan ga vinden. En wat ik nu merk is dat ik het eigenlijk een heel leuk moment vind om te doen. Het geeft echt voldoening. Oké, neem me even mee, Jochem Wieringa, naar waar dit geboren is. Het is geboren, ik las, het zal een jaar of 3 geleden zijn, een artikel, een interview met Rutger Bregman. Ja. Waarin Rutger het punt maakte dat voor de meeste mensen in Nederland, ook heel veel mensen niet overigens, maar voor veel mensen in Nederland geldt dat als je 10% minder zou verdienen, je helemaal niet minder gelukkig bent. Oké, Rutger wil nog wel eens een steen in de vijver gooien inderdaad. Dat is in dit geval gelukt. Dit is gelukt. Ik dacht, dat geldt eigenlijk voor mij. Ja. Een iets minder dure auto of wat dan ook, daar word ik helemaal niet minder gelukkig van. En tegelijkertijd maakte hij het punt dat als je dat geld doneert aan effectieve goede doelen, dat je daar heel veel levens mee kan beïnvloeden. En toen dacht ik, ja, voor mij kost het voor mijn geluk nauwelijks wat. Ik kan voor veel andere mensen heel veel geluk verhogen. Dat voelt als een no-brainer. Okay. Maar even, u las dat interview en dan, ik weet uw situatie niet, of u een gezin heeft of alleen bent. Maar dan, hoe gaat dat dan daarna? Nou, ging je op een bierveeltje uitrekenen van wat het dan zou zijn meteen? Of? Nee, dat niet. Het was eigenlijk meer dat ik me besefte van dat het sowieso best wel veel geld is. Dus ik had eigenlijk, en toen ik het las, toen dacht ik, dat heb je niet vaak als je iets leest en je denkt, dit is zo ongelooflijk waar. En ik voelde me er een beetje rot over. Want ik wist eigenlijk ook dat ik daar dus naar moest handelen. En dat het best wel veel geld is. Dus ik heb even in de tweestrijd gezeten. Die tweestrijd duurde een middagje. En bij het avondeten koken heb ik besloten, oké, ik ga dit doen. Maar het was niet een makkelijk besluit. Want het is toch best een flinke stap. De gemiddelde Nederlander doneert 0,4% van zijn inkomen aan een goed doel. 10% is wel flink wat meer. Ja, en toen bent u het gaan doen. Weet u nog de eerste keer dat u het overmaakte? Ja, dat weet ik nog, ja. Zeker, ja. Voor mij was het best nog wel een flink actiepunt. Want, ik had denk ik net als de meeste Nederlanders misschien een tiental goede doelen van mensen die in de afgelopen 10 jaar bij mij aan de deur hadden aangebeld en waar ik geen nee durfde te zeggen. Of ik vond het een sympathiek goed doel. Ja. Maar dat is een beetje een achterloos weggegeven bedrag. Dat doe je dan even snel en dan ga je weer aan het werk. Ja. En nu, dit is toch wel een grote uitgave. Dus het is een beetje zoals bij het kopen van een televisie of een andere grote uitgave. Je gaat ineens je huiswerk doen. Waar ga ik het dan aan weggeven? Dus ik heb echt flink lopen uitzoeken van wat is nou eigenlijk het beste goede doel om het daar weg te geven. En dat maakte het een flinke actiepunt. Ja, en dat is natuurlijk een lastige vraag. Wat is nou het beste goede doel? Hoe meet je dat? Nou, gelukkig hoef ik dat niet zelf te meten. Er zijn in de wereld op verschillende goede doelen gebieden, bijvoorbeeld klimaat of dierenleed, armoedebestrijding, gezondheid. Daar zijn zogenaamde charity evaluators. En het is hun werk de hele tijd met het team om uit te zoeken wat de meest effectieve goede doelen zijn. We praten zo even verder. Jochem Wiering gaat over 10% weggeven. Eerst even naar Mark Brassen. Die kijkt naar Roland Garros tennistoernooi in Parijs, naar de halve finale in het vrouwen enkelspel. Mark. Ja, de eerste halve finale inderdaad bij de vrouwen op een zonnige Roland Garros. Iga Swiatek, dat is de nummer 1 van de wereld. De titelverdedigster ook hier in Parijs. Zij speelt tegen Coco Gauff, een jonge Amerikaanse van 20 jaar. Die na dit toernooi de nummer 2 van de wereld is. Dus ja, de nummer 1 tegen de nummer 2 in deze eerste halve finale. Het is wel een hele eenzijdige halve finale tot nu toe. Het is Iga Swiatek die 5-2 voorstaat en 40-15 zelf mag serveren. De return van Coco Gauff gaat nu in het net. En dat betekent dat de eerste set gespeeld is. En die gaat naar de titelverdedigster, naar Iga Swiatek. Ja, het verschil is groot. Coco Gauff probeert agressief te spelen, maar maakt te veel fouten om het Swiatek echt moeilijk te maken. De eerste set dus in het voordeel van de Polen. Dankjewel, Mark Brassen. We praten verder met Jochem Wiering. Ga oprichter, medeoprichter van de 10% Club. Die allemaal leden die 10% van hun inkomen weggeven. Jochem vertelde net eigenlijk hoe fantastisch dat is om te doen. Hoeveel gelukkiger je ervan wordt. En dat je het wel moet geven aan effectief goede doelen. Daar waren we eigenlijk gebleven, Jochem Wiering. Want hoe meet je nou wat een effectief goed doel is? Ja, nou, daar wordt het leven je echt makkelijker gemaakt door zogenaamde charity evaluators. Die per thema, bijvoorbeeld klimaat of iets dergelijks, uitzoeken. Wat nou de beste goede doelen zijn ter wereld. En waar meten ze dat dan aan af? Nou, dat verschilt dus. Als het klimaat is bijvoorbeeld aan hoeveel CO2 er wordt uit de lucht gehaald. Ja. Op basis van of hoeveel levens je redt per euro. Wat een heel bijzonder feit is, en wat voor mij echt een eye-opener was, is dat 2% van de goede doelen 100 keer zo effectief is als het gemiddelde goede doel. Dus het gemiddelde goede doel, wat waarschijnlijk het goede doel is, wat af en toe bij je aan de deur belt voor een donatie, zit waarschijnlijk in dat gemiddelde. Je kunt 100 keer zoveel levens redden, 100 keer zoveel CO2 uit de lucht halen als je bijvoorbeeld in het klimaat doet. Dus dat is veel huiswerk en daarvoor heb je die evaluators. Ja. En er is een website en dat heet doneereffectief.nl. Daar ben ik ook naartoe gegaan. En die maakt het leven je heel makkelijk. Die heeft gewoon per thema, wat jij belangrijk vindt, want dat verschilt per persoon. De een houdt meer van klimaat verbeteren. Ja. Sommigen gaat dierenleed weer. Je mag het wel zelf weten bij jullie club. Iedereen mag doen wat hij wil. Okay. Wij zijn er niet. We beheren niemands geld. We verplichten niemand wat. Iedereen is welkom om op onze bijeenkomsten aan te sluiten. Om geïnspireerd te worden. Wat je eigenlijk ook met je geld nog meer kan doen. Ja, maar moet ik ook aan. Want jullie hebben ook. Ik las een beetje over jullie je bijeenkomsten. Ook in kerken soms. Want ik moet ook even denken aan dat het vrij bijbels is om 10% weg te geven. In de Bijbel gaat het over je tiende weggeven. Klopt. Is het daarop gebaseerd trouwens of niet? Nee, het is denk ik niet toevallig. 10% is blijkbaar al eeuwenlang een bedrag waar mensen al langer van dachten. Van dat is iets wat je inderdaad kunt missen. Het klinkt veel, maar je kunt het missen. Ik zat nog even te kijken, want iemand met een minimum inkomen, kan die dat ook missen? Dat is aan die persoon zelf. Ik kan natuurlijk, je hebt geen kinderen of je hebt er 5. Dat verschilt nogal natuurlijk. Dus, maar het was op uw site dat van de 10% club, dat eigenlijk iedereen, maakt niet uit welk inkomen je hebt, dat kan. Nou ja, 10% van niet heel veel salaris is ook niet heel veel geld. Dus het bedrag is 200 ook... euro, zat ik net nog even aan te kijken. Ja, nou, ongeveer, dat, als je minimuminkomen verdient. Ik denk dat... ik kan dus niet in ieder portemonnee kijken, maar er zijn veel mensen, ook bij de 10% club, die 200 euro kunnen doneren en het dan heel fijn vinden. Juist omdat je geld veel waard is, als je niet heel veel geld hebt. Ja. Om dat dan wel zo goed mogelijk uit te geven. Zijn er mensen aangesloten bij die 10% club van u die bijvoorbeeld een minimuminkomen verdienen? Weet u dat bijvoorbeeld? Jazeker, we hebben bijvoorbeeld studenten. We hebben mensen, kunstenaars, die verdienen ook vaak gemiddeld genomen niet heel veel geld. Dus we hebben van alles en wat. En controleert u ook of het inderdaad de mensen die bij bijeenkomst komen, of die inderdaad 10% weggeven? Nee, absoluut niet. Dat gaat u af op de blauwe ogen? Nee, we hoeven ook niet af te gaan op blauwe ogen, want we hebben het niet als doel om het te controleren. We willen mensen inspireren om bij zichzelf na te gaan. Wat kan ik missen? En dat is vaak meer dan die 0,4. En er zijn dus ook heel veel mensen die zeggen, nou, ik vind die 10 toch wel heel veel klinken. Kan ik niet met 3% beginnen bijvoorbeeld? En ze zeggen, helemaal prima, begin bij 3 en kijk eens hoe dat voelt. En wat we merken is dat mensen dan vaak denken, ik merkte daar inderdaad niet zoveel van in mijn leven. Mm-hmm. Ik ben nu naar 5 gegaan en ik hoop over een paar jaar op 10 te zitten, bijvoorbeeld. Ja. Denkt u, ik kan me ook voorstellen dat u van die bijeenkomsten heeft en dat u dan kijkt naar een hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie en dat jullie helemaal je best doen om je 10% weg te geven. Even, je weet nu al wat ik ga vragen natuurlijk. En dat er in een hoofdlijnakkoord staat, we schrappen 2,4 miljard per jaar op ontwikkelingshulp. Ja, dat is ontzettend jammer. Ja, dat heeft hier verder op zich niet heel veel mee te maken. Maar ik vind dat heel erg jammer. Dat de grote problemen in de wereld, want dat is het probleem. Hier in Nederland dat beseffen we vaak niet goed genoeg, denk ik. Zijn de meeste dingen, zelfs de problemen in Nederland, zijn al voor 80% goed. Mm-hmm. Als je kijkt naar heel veel andere landen in de wereld, daar zijn de dingen voor 5% goed. En daar is dus nog enorm veel meer te verbeteren. Dus ja, wat mij betreft gaat daar meer geld naartoe. Ja. Dus vind ik ook ingewikkeld, moet ik zeggen. Omdat ik ook wel mensen aan deze tafel in deze uitzending heb gehad die bijvoorbeeld minimuminkomen verdienen en die echt tot op de euro nauwkeurig per maand moeten kijken hoe ze rondkomen. Nee, dan moet je dat niet doen. Ik denk, je moet eerst aan jezelf denken. Dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Dus het uitgangspunt is, als ik er echt minder gelukkig van word, als ik niet kan leven zonder die 10%, dan moet je het absoluut niet uitgeven. Nee, dit geldt voor mensen die dit horen en denken, misschien zit daar wat in. Of misschien moet ik eens beginnen met 3. En eens uitkijken, uitproberen hoe dat voelt. Maar het is toch opmerkelijk dat u het zo formuleert nu. Want op uw site lees ik wel dat daar staat er wel min of meer echt van, joh, dit zou voor iedereen kunnen gelden in Nederland. Ik bedoel, als je hier minimuminkomen verdient, verdien je nog steeds bij de top zoveel rijkste inwoners van de wereld. Kortom, dat is je zeker kan waar. Het wel missen. Ja. Nee, we zeggen niet, u kunt het wel missen. Okay. Niet op de persoon. Maar heel veel Nederlanders kunnen dat missen. Dat klopt. Ja. De meeste wel. En als u zegt van, ik ben er gelukkiger van geworden, wat kunt u dat uitleggen? Wat dat extra geluk is? Ik denk dat het voor mij belangrijk is om niet alleen maar voor mezelf te leven. Om niet alleen maar de duurste wijn en het chicste hotel. Ik vind het belangrijk om iets na te laten in het leven. En nalaten, dat kun je wel helemaal aan het eind van je leven doen. Maar als iedereen dat doet, dan stapelen de problemen zich op. Er zijn ook problemen die nu opgelost moeten worden. Een paar reacties gaan we even naartoe. Er wordt flink gereageerd in de NPO Radio 1-app. Mira vraagt zich af, is het 10% van je netto of van je bruto inkomen? Dat gaan we ook weer niet controleren. Ik doe het van bruto. Bruto inkomen? Ja. Okay. En dan vraagt Rolanda meteen, die denkt alweer iets wat vooruit. Kun je die ook aftrekken van de belasting? Nou, dat is leuk. Bijvoorbeeld donereffectief.nl is een Andi-stichting. Dus als je dat via die website doet, kun je dat aftrekken van de belasting. Ja, en het hoofdlijnakkoord wil dat weer schrappen, geloof ik, toch? Ja, nou ja, dat is ook weer jammer. Want ik denk dat het goed is om mensen te stimuleren om... Gaat het meer pijn doen om iets nuttigs weg te geven? Dan gaat het minder, gaat meer pijn doen of je geeft minder weg. Ja, aantal luisteraars reageren ook. Die zeggen van, ik doe dit al langer. Is dit wel zo nieuw als deze club, wat deze club doet? Nou, wij doen nog iets anders. En dat is dat we niet alleen proberen te motiveren om na te denken om iets meer te gaan doneren. Maar ook om na te denken over wat zijn nou die top 2% allereffectiefste doelen die 100 keer zo effectief zijn als het gemiddelde. Oh, okay. En daar organiseren we avonden over. We hebben daar online content over, zodat je daar dieper in kan duiken. Ja. Toch nog even over dat effectief, hè? Want de redactie noemden we vandaag, noemde een collega het voorbeeld van, stel nou dat een heel goed doel is dat vrouwenbesnijdenis in Ethiopië wil tegengaan. Misschien 9 jaar krijgt dat niks voor elkaar op papier. Hè? Maar zijn tiende jaar lukt het ze wel. Door lobbywerk en door de verhoudingen met de politiek wat anders worden, et cetera. En kan er toch heel veel bereikt zijn. Is het dus 9 jaar een ineffectief doel gebleken in uw optiek? Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. Want je kunt kijken naar doelen die al tientallen jaren bestaan en dan weet je gewoon wat het effect is. Je moet ook soms eens iets nieuws proberen. En dan kun je je gaan afvragen, zou dit potentieel een heel effectief goed doel kunnen zijn? En dan zijn er een aantal principes. Kan ik heel kort even noemen. We noemen het de drie O's. Is het probleem omvangrijk, is de eerste. Is het oplosbaar en is het onderbelicht? Okay. Dus omvangrijk betekent, is dit een probleem die duizenden miljoenen mensen aangaat? Mm-hmm. Bestaat er al een oplossing voor? Hè, bijvoorbeeld onderzoek naar een nieuw medicijn tegen kanker bijvoorbeeld. Dat zou, als het er komt, misschien wel heel veel kunnen opleveren. Maar het is er nog niet. Dus als je nu wil doneren aan iets wat levens redt, dan moet je dat naar een oplosbare ziekte doen. En als laatste, en dat is een hele leuke, is onderbelicht. Dus als nog helemaal niemand zich erop richt, nee, dan kun je daar een enorm verschil maken nog. Als je daar inderdaad de nieuwe organisatie, die nog niet helemaal weet hoe effectief ze zijn, toch support om dat te proberen uit te vinden. Dus er is wel degelijk in deze beweging ook ruimte voor nieuwe initiatieven die nog niet hebben bewezen dat ze effectief zijn, als ze aan die drie voorwaarden voldoen. Maar bespreek je dat dan met elkaar? Van dat iemand inbrengt van, nou jongens, ik heb misschien een nieuw doel? Of? Nee, we zijn niet een club die met elkaar doneert. Hè? Dus iedereen gaat naar huis en denkt erover na. Want iedereen vindt ook een ander thema van doneren belangrijk. Ja. Maar we bieden de handvaten om daar je eigen keuzes in te maken. Ja. Kees vraagt als laatste, moeten mensen die veel geld hebben niet gewoon naar draagkrachtbelasting gaan betalen? Kortom, dat je het via de inkomstenbelasting, dat het alsnog naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Het is weer een hele andere discussie. Ja. Maar ik ben er zeker voor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Ik dank je zeer voor jouw verhaal, Jochem Wieringa van de 10% Club. Gaan we tot slot van deze uitzending nog even naar Roland Garros, de halve finale. Mark Brasser. Mark, ik hoor wel de rackets, spanning, geluid, maar horen we Mark ook? De eerste set nu wel, denk ik, hè? Ja, top. Of niet? De eerste set 6-2 dus voor Iga Swiatek. 1 game pas gespeeld in de tweede set en die werd gewonnen door Coco Gauff. De derde ontmoeting tussen de twee hier op Roland Garros stond al een keer in de finale tegen elkaar. Ja, allebei de partijen, die andere was in de kwartfinale, allebei gewonnen door Swiatek die 10-1 voor staat in onderlinge ontmoetingen. En nu dus ook de betere van het spel heeft in deze halve finale die nu gespeeld wordt op Roland Garros. 6-2 dus in het voordeel van Swiatek. De eerste set gewonnen. 1-0 in de tweede set van Coco Gauff. Hopen dat ze een beetje mee kan gaan in het spel van de Poolse. Dat we echt een halve finale gaan krijgen. Echt een wedstrijd. Want het is tot nu toe eenrichtingsverkeer. Oké, dankjewel Mark Brasser. Ja, zo'n tennisser die 10% van de inkomen weggeeft. Dat tikt ook aan, Jochem. Nou, dat zou lekker zijn. Ik hoop dat hij dit hoort. Waarschijnlijk niet, staat op het veld. Dank je zeer. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u niks missen, abonneer je dan even op de podcast Geld of Je Leven. En zometeen op deze zender, zoals u gewend bent, één vandaag. Vandaag gepresenteerd door Suzanne Bosman. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Deze Europese verkiezingen gaan echt ongelooflijk belangrijk zijn over de toekomst van Europa. Nederland gaat naar de stembus voor de Europese verkiezingen. This is Europe's moment to answer the call of history. Luister NOS Europa kiest, de stemming. Wie krijgt wat gedaan in de Europese Unie? Proberen om de macht van de Europese Unie uit te hollen. The European Union is not perfect. Met de eerste exit polls, gasten in de studio en reacties uit het land. Vanavond vanaf 8:30 NOS Europa kiest de stemming. Op NPO Radio 1. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Wie luistert, weet meer. Ster. Jongen, die computer is echt niet vooruit te branden. Problemen met je computer of met je tablet of een virus? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. De komische musicalhit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hitmusicalcomedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitademusical.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Vanavond in Pointer.